حالت د ملکی سبا والو ذکر کئ. ملکی سبا دا یو ملکو چې د یو سړي په نوم مامخ کې وي دا آباد شو. سبا دا ملک بادشاہ و دا داس ملکو چې پدی کې یو ډیمو درې سوه فوټا اوچتو او دوه سوه فوټا پلن لین یو دریاب یو ډیمو تین سو فوټ سو او دوه سوه فوټا دا ډیم پلنو داسې خیر دا ملک داسې ملکو چې دی کې میوی دمرا زیادی وی. تفسیر قرطبی ذکر کئی چی او سری یا یو زنانا پسر باش کرئی کی خودلا او دا باغونو پدی کی دلار یو رختا او بل رختا چی پاغلار با یو سری روانو یا یو خزا او شکرئی بے پسر وا کلو چی دلار بل سر او تا نو شکرئی با دا میوو دا کشی وا دمرا میوی وی پدی ملکی دی ملکی موزی چیزنانو مار لرم مچئی دا سی آباد ملکو خوچی کلا کلدی دل اللہ نا فرمانیان شروع کی دا اللہ رب العزت منگک توکمو کچی لارشا منگک رائے او آغا منگک پاگدیم کی سوریو کل غرور و غوبر اخلاصی دی حتی چه غوبر دیر زیاد شوی پدی کی دو تنو رارا اوتر اوت او حضر جناموا دیتر خوب لی دا چه دا دین ماتی دون که دو مات شو او طول ملک تبا شو نو دا دا دی ملک نا دا خوب چولی دو نیجرتیو که داو رارا اوت او حضر شو لارا ہجرت یو کا دئی صرف بچول او نو ټول خلق پدی ملک سبا کی جسو کو اگر تباشول او دا ملک سبا آغا باغونا آغا رب العالمین پترخو بے او سر بدل کل یا بوٹی بپن کی دل صرف جارکی او دا غنی منی ورکی کی دی اللہ فرمائی شتے تاکی تراشتے دا ملک سبا والاو کی قیمت کریم پزارو دائی کی نخار دا لاد قدرت جنت اینی او داد و باغونا انیل یمینی وانی شمالی خی طرف دلارتا او گست طرف دلارتا خی او گست طرف تا باغونا لار مسکوا اللہ او خرائی درزک درف ستا سناو شکر باسی دا اللہ والبلد طیبو آئی کلے پاک او رب والبلد طیبو آئی کلے پاک اور رب سادے بخون کے پارزو بزدئی اعراضو کو دسنا مخیوارو دسنا آنی توید اللہ تعالیٰ کو فسرین ہوئی دا اللہ دا توید نا نو بس رو لگم انگا پدی باندی سیل العرمی سیل عاب دا غبن مضبوط او بدل کمونگی لیا پی جنتی نی دو باغونا نور فزائی دا دی باغونا باندی بدل کمونگی لیا پی جنتی ہم باغونا دا دی جنتی نی دو باغونا نور زوا تے اکلی خمتن چوا خاوندان دا میو بدمزی واسلن او غزونا وشین من صدرین قلیل او سشید جارگو لگونا پاغ باغونو کی میوی ترخیشوی غزونا غزیو بیکار بوٹی ری اس نکل جاسا لیدل اموی غز اس نشتے پدی دونو کے بڑی اس نشتے بائی دونو کے بڑی چاہتا ہے عظیم گرہی کشتے کسو گوری بیادیو گوری مکی چی مونگو آلو پا دی روڈنو بمو از سر با تو تیانو ورکی جالی چولی مونگ چی بدی خاپیرو بابا دلتی مشینو او داگوا اسی نوسی دی نوسی تیل خمو آئی دی نوسی دی خواب تا مونگ درس ورکرا آوری دیش آل تا مشینو آل تا مونگ راتلو پلار میں آگا جائے که مزدرو نو آل تا براتلو نو از سر با دا تو تیانو جالی پا دی غزنو چی غزون ډیر زیات او سړی به داغي دلان دی ریدو ځکه درانه درانه غزونو لاندې به سم سورې غوښتو ماقام نه وروسته به سړی نه شتلې داغي دلان دا داغه وخت بس خبره ده چې یارو سینه او صحابه بسونه مچلیدل او دوانی بیا غستې جانګیری ته کرایې سمه دوار بیا سلوانی شو بیا تانی شو بیا روپی شو سمه دی صحابه نتر دا توری نه جانګیری پر سمه دی لس روپی لس روپی و تنره کار اگه دوانی پر لس روپی بدل شو خواه خیر غزونا اللہ وی غزو وشی من صدر قلیل و سشید جارا گول گنا دا سزاور کرو منگی تا پس او دکو فرد دی حل نجدا حل نجدا او سزانور کرو منگا مگر نا شکر تا او گردولو منگ پا مند دی کی قرآن بین القرآن پا مند دی کلو کی اللہ تی آکلی بار اللہ وی گردولو منگ پا مند دی کی بین القرآن پا مند دی کی کلی آکلی دا شام اللہ تی آکلی بارکنا پی آچی برکت چلو من پائی کی قرآن ظاہرہ تن کلی ظاہر ظاہرہ وقدرنا پی آسر او انداز کرو من پا دی کلی کی سیل سفر سیرو پل فی دیالین فی آلی آلین اللہ وی سیل کوئی پا دی کلش پی وائی آمین او دور زی آمین ان پا مان اے سیل بور کی کدو سنگا لکن از دین از دی کلیو دشپیو درزی دا خطر بنو دا داکوانو دکلا قدو بر دل چنچی بطلو لکن مثال نمی نیر بو نمی نیر نبا فاروق باند با فاروق باند نبا توڑی ری بو توڑی ری نبا با شیراباتو شیرابات نبا با جل بیو خدا کلی دلار پارخ نو آباد جایو نو نو سفر چی که دو نو دا خطر سفر نو اوز خوچی پروز باندی پلا رکی یو ځای پوری نو بیا بل ځای کلی کور نه نو پلار د غلغه دو خاطر وکړه ها نو الله وی تاسو کلی ظاهر دار انداز کړو مون پدی کې سفر ویلو مون سیل کوي پدی کې د شپیا او د ورځې پامان ویلو دی رب نه رب زمون باید بنا سفارنا لریوالو کې پمند سفرونو زمون کې الله دا دومره نږدې نه ذکرې سیل ورکې نه کیږي بس سل قدمه کې کلی راشي اللہ دا سکنا لری لری کی داکیلی دیو بلنے چا سیل تا دی سڑی دا لری جائے پا سیروانی کرا نلری لری کی دا نلاغا آکیلی لری لری کرا پا مندس کی کلو بانی عذابو نرا اوستل اللہ وی دیوی ربانا اے رب زمگا لری وانی راولی پا مند سفرنو زمم کی ظلم کرو دی پا قلو زانونو بس کردو لی مندی لرا تاریخ دا زمانی دا چی متباکر لکھ تاریخ دا زمانو کردی دا اللہ وی زرزر مکرل دی لرا پا پورا زرزر کی دو سرا یکینا پا دیکی نخدا دا پارا داریو صبرناک شکور کلک اللہ تا تاکی سرا رشا مندی وا پا دیبان دی ابلیس اللہ وی رشا مندی پا دیبان دی ابلیس وا دا اپلی وا دی لرا زن اپل گمان لرا اللہ وی شیطان پی خپل گمان رشا مندی لرا پس تابداری کلو بی دا شیطان مگر یو ڈلی دمو منانو نا اگر ڈل آغوس او حضرت اگر ارار اترا ارار چو اگر دا اللہ حکمون او منل او اگر دا دا جین ایجرتو کولارل بیا مدینی تراغلل او بیا التابات شل او سو حضرت دا دیوود او ڈلی او مدینی کی بیا آبادی شوی وما کانا لہو لود لرا وما کانا لہو علیم من سلطان نو دی شیطان لرا پا دیوانی سو زورا یا سو غلبا مگر دیل پارا چک کارکو آسو چیمان راڑی پاخرت دا چانا چیغا من آددینا فی شکن پشک کرے دی قیامت نپشک کرے اور افتا پارے چیزان افاظت کرن کرے وار آمدت کیا کسان چی تاسو پی گمان کوئی سواد اللہ نا زی کنا آتاو چوائی آمدت کی جنو رامدتی کئی اگر جواب دو شبید مشرکانو چرمونگی را مدد کرو زکر دی پلاس کے خیر دے دی چاہر لات تشنی پری دی کلوئی یرمونگ دی توار کرو زمونگ اللہ توی مونگ پلیتاری زمونگ ناولی مرضی ہوئی لیکن او سم مشرک بغسی ہوئی لیکن تولی راولی او نگواری پی مونگ پلیت غلی زمونگ اولی ناو دی اولی آو رفتی مجھے سوندا نہیں اولی آو دا رب کردا نہیں زمونگ وی اولی ناو دی اولی آو رفتی نا زکر تی غالو پنجابی آنوئی خا او گورو اس قرآن سوئی اللہ وی وارا مدد کیا کسان چتا سو بگمان کوئی سوا دا لانا ندی مالکان دا ذریبر پدمگے کیوں نپاس مان کی او نشت ردی دوی لرا پا دزمکا اسمان کے صبر قدا اللہ سرا او نشترے اللہ لرا دینا من زہیر سوکن دادی ولا تنفو شفاعتو او فائدہ بونر سی شفارتا ان دو دا اللہ قدا مگر آ چاہتا چی جازتو کیا غلا میرا بان بادشاہ ہاں مگر آسو چی جازتو کیا غلا رب العالمین رب ایسا سوک دے چاہ شفارت فائدہ نشی رسولے ہاں اگر سوک چی رب ورطے جازتو کی لکہ نبی تبا اللہ جازتو کی زدہ امت شفاعتو کا قرآن بھئی روجہ بھئی نابالغ اولاد بھئی دغشان اولیاء بھئی دغشان علماء بھئی دغشان وارما سمان بچی بھئی دا با شفارت دی خدا با چلی کل بھئی قیامت پورز بھئی او کل بھئی چو اللہ ورطے جازتو کی نو دے دی مشرک تگور او کل بھئی دا شفارت ذکر نبی علیہ السلام باول شفارت کی نو بیا بور پسنورا انا اولو من اشفا دا شفارت دا پارا دری شرطو نے آت کی یو چو نبی باول شفارت کی دویم کل بھئی پا قیامت کی او کل بھئی چل آورت اجازتو کی دا دری شرطو نبی دا مشرک چی کبر تا ولار دی دن تا پوزو کا دے وہ عزت دی ولی توام او دے زمان سوال اللہ تا کہی ولی دا زمان شفارت گردی کن اللہ خطا سلے چی بادشاہ تا جنو وکیل نگوری دا اولیاء زمان شفارت کی اللہ خطا نو دے مشرک تا ہوا ہے چی گورا دا اللہ نبی وہ ایک شفارت بکل کی گی کل بکی گی قیامت کی لا قیامت راغل نے دیو کی دنیا کی شفارت ہی گانے او دا شفارت بکل کی گی چلا اجازت کی وَاَتَا تَا اللَّهَ تُمْ دَا اجازت کرے اجازتا چھتے دو شفارت ہوکا او درم دا اللہ نبی ہوئی انا اولو من یشفا دباول دا شفارت کا ان کو نیما نو نبی لا شفارت کرنے دے شفارت کرنے دے اتی شفارت ہی گانے بدبختا خوئی مشرک کا نخا دیو ایز پلیتیم زماوری دا وائد شیطان نہ زیاد پلیتی شیطان ویلو انزلنی لا یومی باسو اے اللہ ما تا مولت را کتر قیامت ما وجنا ما اللہ ورطا انکا من المنظرین ست دا مولت در کرشونے وجنم دنا تر قیامت بجون دے اے چاوری دلی چی شیطان مرشوے دے تا شیطان سوال کو اللہ قبول کو قرآن کی تو تا شیطان نہ زیاد پلیتی چی تا ایز پلیتیم زماوری ناو دے دن ایک سوی تواب دے بجما شفارس اللہ تا کہی یا دی قبر کی نیک پلی توان دے بدما شفارت اللہ تو کی پھر شیطان نزیاد پلی تی تو چی مشرک تداوی دے شیطان نزیاد پلی تی نو دے بھی آزان تے پلی دے شیطان نزیاد نو ہوئی دا امام راجی رحمت اللہ علیہ وی چی نظیرو فی عدد دمان اشتغالو کثیر من الخلق بی تازیم القبور الاکابر وی کداغد مکی دا دور مشرکان دا نبی دا وقت گوری پنن وقت کی نو گورا دے قبر پرستو تا چی قبرن نگواری قبرن اکبر شفاعت گرگن یا او داوی او دا یاد درا شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ وی چاہ چی دا اولیاؤنا غختنو کاؤ دا قبرن غختنو کا نو اکبر زم اکبر زم بی من القتل و زنا دا قتل و زنا لیے گناو کا چی قبر نگواری اور ابن نگواری دے قبر تو چی شفاعت میں اللہ تو کا دا دمر لے گناہ وقا دا قتل و زنا نو پدی گناہ کی چی خلق مبتلا دے نو منے کیوں بے کنا اللہ فرمائی اللہ لیمان ازن اللہ مگر آج جاتا چی جادت کیا غلرا میرا بان بادشاہ تردی کلا چی لے کرشی کلا چی لے کرشی دزرنو ددینی آلا کلا چی لے کرشی دزرنو ددینی آلا دی مخلوق دا ضرورنا انو دی بوائی مازا سو استاسو ربا نو قالا وائی بدوی قالا نو بوئی ورس رب العالمین یاو بوئی ملائکا ربکم رب استاسو قالو لحکتو ویل دیا کا دا اللہ دے علی اوچت قبیر لوی شان والا وائی سوک دے رزق در کے ان کے تاوتا دا سمن رو دزمکینا وائی اللہ رزق در کے او یکیناً زر یا تاسو خامقا پیدا کی یا پر گمراہ اتکارا کی اے دا دعوت تری کر سکے یو سری تا دعوت ورکی وغا نمانی اگو ماما چھے قبر نگواری پیر نگواری تور تو یہ رو رہا یا بتا پاہا کروانی یا بسا زو خوائم چھے قرآن کی اللہ وی دا کار مکوی اوس یا به ته پاکې یا به زه پاک یم چې نه منې نو چل زه خو درته قرآن دلیل پیش کوم وایا څوک در ګدل کوم کې تاو ته د اسمانونو ځمکې نه وایا الله نو وینا یقینا مونږه یا تاسو خامخا پیدا کی یا په گمراه ښکار کی وایا لا تسلون تپوس بونشید اے نبی تاسو نه دعوت بلکې اولا تسلون دی تو اے نبی تپوس بن کیږي تاسو نو مشرکانو دعوت اجرم نا چې مونږه جرمونه کړی اولا نو تسلون او تپوس کیږي زمونږه دعوت تاسو عمل کوي تپوس بر دعوت کیږي اوس یو سری دعوت ورکه اوس یو غلط کار نه کوي نو تپوس بن کیږي بیا د زنا او اے نبی علیہ السلام یجمع بیننا جمعوال براولی پا منزمون کی رب زمونگا بیا با فیصلو کی پا منزمون کی پاک آو دا اللہ دے فیصلہ کے ان کے پویا او زجر پشل وایا او خیمات آکستان الحق تم بی چتا سنیولی دی دا اللہ سرا شرکا شرکان اوی خیر کے نخا کم بیا گا کلانا ندا سننا بلکہ دا اللہ دے غالب و حکمت والا اس اس بات در سالت نیلگ نیلگ لمنگتا مگر کا پتل ناسی تولو خلقتا زیر ورکا ان کے ویر ورکا ان کے لیکن اکثر دبینا پوئی گنا وائی مشرکان کل بجد آواد دا قیامت کے تدرشتننا نبی علیہ السلام تبیا قیامت بدی کل راضی چیتا بار بار وی وائی وارتے نبی علیہ السلام لکم تاسلرا میعاد یومین وادد آغا ورزدا لا تستاخرون آنو نبارو سکی گی انو دغا قیامت دغا قیامت دغا نیتا دغا قیامت ساتن یو سات ولا تستقدمون او نبا مکی کی گی یا مانا لا تستاخرون آنو ساتن رست بنشی تاسنا یو ساتا ولا تستقدمون او نبا وران بشی نبا مکی کی گی تاسنے او ساتا نبا وران دکی گی او نبا رستو کی گی پتیم براجی عذاب و پتیم براجی قیامت گو رئی پا لس منٹ کم بانے بیا شورو کو خوا لس منٹ کم سکر سبق دیر دے او بازی وقت کی دیخیر نور